سورة الأنعام درس نمبر 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل أغير الله وبغير الله تعالى أنا أتخذ أنهم وليا مددگار وليا كارساز فاطر السماوات پیدا کونکی د اسمانونو دی والارض یو د زمکی دی وهو یطعم اوغه خوراک ورکی ولا یطعم اوغه خوراک نشی ورکولی قل تورته وایا انی زچیما امرتو ما ته حکم شوی دی ان اکون اول من اسلم چې شمز اول دا غچانا چې غاړه یږدی د الله دین ته د الله توحید ته ولا تكونن من المشركين او ما توکم شوی دی چې نشم زه د شرکونکو نام. د سورۃ الانعام د لومبۍ ایسې دویم باب شروع دی. په دې دویم باب کې اول دوه آیاتونو کې دلائل عقلیه ذکر شو 12 او 13 نمبر آیات کې اور سرا نور دلائل اقلیا 17 و 18 نمبر آیات کی بیانی گی. او دویم خبرہ دری طریقے د پار د تعلیم بیانی گی. نو دا دری طریقے پدی آیاتونو کی بیانی. یو طریقہ قل اغیر اللہ و ورتا آیا بغیر د اللہ تعالی نا اتخذو انیوم ولیا مددگار کارساز فاطر السماوات والارض پیدا کونکی د اسمانونو او د زمکو دی. نو یو خبره چې کله یو مبلغ دعوت د الله تبارک وتعالى د دین ورکی نو ضروری خبره ده چې مبلغ اول دغه مسله منلی د هغې مسلې سړی دعوت ورکی چې پخپله یې پخپل ځان باندې منلی. نو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دا اللہ تبارک و تعالی منتخب رالیگلی شوی دا پارا دا پیغمبرائی. نو پیغمبرانو دا پارا دا طول نڈون بنائی دا اللہ تبارک و تعالی دا وحدانیت او دا اللہ تبارک و تعالی دا توحید اغا مسئلہ منل لی. نو نبی علیہ السلام چې کله دا دومره دلایل ذکر شو نو اوس په دې کې هغه درې طریقې د تعلیم ښیي چې کله ته بل ته دعوت ورکی نو پکار دي چې هغه دعوت ته اول منلی. نو نبی علیه السلام وایي کم یو سیز ته چې زه ستاسو رابلم او د کم سیز نه تاسو منې کوم نو پخپله زه چې د تاسو د کم سیز نه منې کوم هغه کار نه کوم او کم سیستا چې تاسو را بلم هغه پخپل په ځان باندې منم او پخپل ځان باندې جاری کوم. نو د دې وجې نه بغیر د الله نه زبل سوک معاون مددگار او کارساز نه منم. فاطر السماوات والارض پیدا کونکی د اسمانونو او د ځمکې دی وهو یطعم ولا یطعم هغه خوراک ورکی او اغلا خوراک نشی ورکولی اغا سوک چې الله ته د نوړای ډوډۍ د پاره محتاج دی نو تا دغه محتاج ته را مدد کو. لکه اوس مثلا پیغمبر دی چا ته محتاج دی الله تبارک وتعالى ته داغه ساچی په بره او خکته باندې ځي چا ته محتاج دی اغا معنی چې پیدا کو یې چا ته محتاج او چې پیغمبري ولا ورکول چا ته محتاج او چې معجزه ولا ورکول او کله ولا نو ورکول چا ته محتاج او د دنیا نتلو کې چا ته محتاج او دارنګي نور ضرورت او ټول ته وګوري چې پیغمبر څومره اوچته درجه ده چې هغه محتاج دی د الله تبارک وتعالى، نو آیا زن نور خلق هغه چې محتاج چې څوک وایي پلان کې بزرگ، پلان کې ولی، پلان کې نیک سړی دی را مدد کیږي، مونږ وی پیغمبر نشی را مدد کولی چې په درجه کې د پیغمبر عمره درجه د بل چا نشته، هغه نشی را مدد کیدی ستا، نو بل بلا څوک را مدد شي؟ پرشته ستا نشی را مدد کیدی سو پوری چې الله تبارک وتعالى حکم نی کړی، سو پوری چې د الله تبارک وتعالى د طرف نه اجازت نی میلاو شوی. نو د دې وجینا نبی علیہ السلام وی دما الله غزاد ته چې پیدا کړی دی اسمانونه او ځمکه، زما الله هغه ذات ته زباغته مددگار وام چې هغه ډوډۍ ورکوي، ولا یطعم اغله ډوډۍ نشي ورکولی، هغه د چا نه خو ډوډۍ ته هغه محتاج دی او نه کمزور دی چې بل څوک اغله د هغه د طاقت نه صداغه امداد وکي. نو آیا چې نوړۍ ډوډۍ کې بل ته محتاج ای، نه هغه را مدد کول پکار دی. د دې وجه نه په دور د جاهلیت کې هغه کس راځي او چې کله راغی خپل دربار ته چې وی قتل، نو د خپل درگاه کې د هغې بوت ته پاسه ګیدړه راغلی وه او هغې بول کړي وو. نو هغه په دور د جاهلیت کې وی عربو یا بولو ثعلبانو براسیهی لقد ظل من بالت علی ثعالب، هغه څنګه زما الله کې دی شي چې ګیدړه راځي او په هغه باندې د پاسه بول کوي او دی ځان دا خو ډیر ذلیل دی چې دی د ګیدړې د بولو نه ځان نشي بچ کولی. فلو کان ربا کان یمنع نفسه لا خیر فی رب ناتیه المطالب، وی چې ځان نشي بچ کولی نو مال بس راکی. نو دی وی برعتو من اسنام فی الارض کلها، برعتو من الاسنام فی الارض کلها، آمنتو بالله الذی هو غالب، وی ما چې په ځمکه باندې څومره درگاونه دی د هغې نه ما بایکاټو کوی. برعت من الاسنام فی الارض کلها، د ټولو نه مې بایکاټ وکړو. امنت بالله الذی هو غالب، او ایمان مې راړه په هغه ذات باندې چې په هغه څوک زوره ور نشته. په دور د جاهلیت کې عقل یې کار وکړو چې یاره زه راغلی یم په دربار کې او ده ته زه رام رام کوم او ده ته زه را مدد شوه مالکه، نو چې دی د ځان د ګیدړې د متیازو نه نشي بچ کولی، نو آیا زه د ته څنګه اله ویلی شم؟ نو د دې وجه نه نن موږ په قبر کې کفن ورته واچو لامبولو کې، که هر څوک دی هغه بل ته محتاج دی، که هر څوک دی، او دارنګي دوا جنازه پې څوک کوي، او جنازه د چا دپاره دوا کولی د الله په حضور کې د هغه د معفرت دپاره دوا کوله، که بزرگ نه بزرگی په پیغمبر باندې به جنازه کېده د الله په حضور کې الله ته عاجزي کول. اگر که پیغمبر ولې نو د هغه دپاره هم مونږ وایو اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آتي محمدا الوسيله والفضيله وبعثوا مقاما محمودا للذي وعد، چې کله موږ مکلفین ګرځېدلی شو نبی علیه السلام وایي یو درجه ده الله به یې چاله ورکوي ما دپاره تاسو دواګانې غواړئ. پیغمبر موږ مکلفین چې ما دپاره د الله نه دواګانې غواړو، جزی به چا ته کوي؟ الله تبارک وتعالی ته به کوي. وهو یطعم ولا یطعم، هغه خوراک ورکوي هغه له خوراک نشي ورکولی. نن موږ هغه چې نوړی ته د الله محتاج او هغه محتاج ته موږ وایي یاره ته زموږ دپاره د الله نه څوک غواړه. نو د دې وجه نه نبی علیه السلام وګوره فرمایي دویمه خبره د پاره د دعوت دا لومبۍ خبره وه، زه به د هغه چا عبادت کوم چې هغه ته هر څوک نوړی ډوډۍ ته محتاج دی، او د هغه چا نه به ځان بچ کوم د عبادت نه چې هغه په خپله محتاج دی، او هغه خپله محتاجي چې کوم دی د ځان نه نشي لر کولی. دویمه خبره د پاره د دعوت قل انی امرت ویرتما تحکم شویده ان اکون اول من اسلمنا چه شمز اول دا غچانا چه غاڑ ایگ دی دا اللہ دین تا سنگا چه بغیر دا اللہ نبل سوک مددگار ننیوم دا دعوت تفار رنبای خبر برمائی دویم خبر دا تعلیم دا پارا دا دعوت چه ما تا حکم شوی دی چه بغیر دا اللہ نبل زبل چه تا غاڑ نیگ دا منگا تاستا پا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی منگ سوی لی دی منگا دا اقرار کرده دی چه بغیر ستا نبا کارساز نمنم او محمد صلی الله علیه وسلم بستا پیغمبر منم نو څنګه چې په موږ باندې د پیغمبر باندې ایمان راوړل فرض دی داسې پیغمبر له خپل ځان باندې ایمان راوړل څه شی دی فرض دی څنګه چې موږ له پیغمبر باندې ایمان راوړل فرض دی د غرنګ پیغمبر له خپل ځان باندې ایمان فرض دی نو اول زه چې کم دی نو تاسو ته داوام چې زما د پیغمبرای او زما الله ته د غاړه کې خودو او د دې کلمې د لاندې چې لا اشهد ان لا اله الا الله چې موږ تاسو د الله سره وعده کوو چې بغیر ستانه او بل څوک کارساز نه منم و اشهد ان محمد رسول الله او محمد صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر منم نو موږ غاړه کې خود د الله تبارک وتعالى دین ته څنګه چې موږ غاړه ایګدو زموږ ناول نمبر غاړه کې خودون کې څوک نبی علیه السلام نو زه اول نمبر غاړه ایګدم نو مبلغ د حق په کار دی چ بل دعوت ورکی چ ولی د الله احکام ته غاړه یخی ما از دکړه نه دی آیات او زه تاسو ته قران کولاو کوم راځي ما تکی نه تاسو ته بز سوخه او کنه ما از دکړی ها نو زه پیتا سو پو کولې شم نو اول دا دی چې سړی په خپل ځان باندې یو خبره رایچ کی او پس ته رایچ کولونه بیا غبل ته پیش کی نو دا غي خوندی او دا رنگی دا غی مقصدی او دا غی پروستو باندې چې کم دی ډیر لوی خیری الله پاک دې موږ دې خیر نه همیشه همیشه د پاره خدمت کی او موږ دې ته محروم نه کی نو د دې وجینا اول نمبر غاړه کې خودل دا د مبلغ کار دی او طریقه د تعلیم تا تخی ولا تکونن من المشرکین او مکیګه د شرک کوونکو نه ما ته حکم شوی دی چې شرک پزنه کوم الله د بغاړه اکدم نو پکار دی چې هر مسلمان نن افسوس چې مونږه تاسو لکه مثلا عام چې کوم ځان ته د 15 سال 15 کالو فارغ التحصیل د علم وای چې غي په خله معنی وای ولا تکونن من المشرکین مونږ ته حکم شوی دی نبی علیه السلام وای چې نه به کوم د شرکا نو امتی ته اجازت دی چې کوي به علم ته اجازت دی چې کوي به نو علم سړی چې دعوت ورکوي او 15 کاله د علمونه کړي 40 کاله 13 کاله 12 کاله او د هغې باوجود خلکو ته صفا بیان نشي کولی چې د الله سره دا شرک تاسو څه جوړ کړی دی دا ګنبتونه تاسو زموږ په پاکستان کې به یو ګنبت و سعودیا کویت کې وخایه کنه یو ګنبت چې د چا په قبر تاسو لیدلی دی دا څه ته جوړ دی دا ګنبتونه زموږ دا علما کار نه کوي که په هر کلی کې په هر چم کې په هر کلی کې په هر بازار کې په هر خار کې په پاکستان کې دا کار وشو څنګه چې سعودیا او په دې جزیره عرب کې شوی دی په الله یقین وکړه دا ګنبتونه و ټول خلک ونړی چې دا خو الټه موږ د عذاب کار کړی دی او په دې ځای کې خو د شرک اډې موږ کولاو کړی دی او په دې ځای کې خو د الله تبارک وتعالی سره برابر والی د ولی پکې خښ دی الله علم دی چې ولی دی که ولی الله پاک بخله دی هغه معنی څه ګناه نشته کچر هغه په دنیا کې د الله د توحید بیان کړي او د شرک ردی کړي هغه خو په مزو کې دی نو موږ ستا سره څه تعلق دی او موږ ته ځو هغه ته خدای وایو هغه ته حجت روا وایو هغه ته دا تا گنج بخش وایو دا تا گنج بخش هغه الله چې په لاهور کې خزانه ورکوي هغه له موږ نوم هم داسې یخی دی دا ګنبتونه به وکړو چېرې عالمانو کار کړی فلا ولا تکونن من المشرکین ما ته حکم دی نبی علیه السلام علی رضی الله تعالی عنه ولېږه او ورسره یې صحابه کړه کم ځای وي چې ته اوچت قبر وینې ټول روان کوي ولې روانون دغه ځایونو کې د شرک کارونه کېږي او چې کم ځای د شرک کار کېږي هغه ډب روانول په کار دي زموږ هغه آبادۍ وي سنګي مرمر ولا راړی او خلک راضی او پاغې کې چې کم دی د غیر الله په نوم باندې حکم شوی پیغمبر ته موږ د پیغمبر نه خلاف یو 15 کاله 40 کاله تحصیل فارغ التحصیل علم نه خلق ته دا بیان نه کوي. نو دویم د مبلغ د حق د پاره چې صفا بیان خلق ته وکي چې نه به زه شرک کوم نه به تاسو شرک کوئ. دریم قل تو ورته ووایه انی اخاف زه یاریږم ان عصیت ربی کچری نا پرمانی حکم د خپل رب نه که خلاف حکم د خپل رب نه عذاب یوم عظیم د عذاب د ورځې لوی نه. دریمه خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي زه د چا نه یاریږم. نو چې پیغمبر یریږي او هغه وایي کچرې زه د خلاف د الله نه حکم نه زه یاریږم او د څه نه یاریږم چې الله تبارک وتعالی د عذاب نه یاریږم. او منګه چې کوم نه ولا اختیارات ورکړي دي چې ورشه وګوره هغه دی د دولسو کالو بیړۍ چې کوم دی غرقه شیخ عبدالقادر جیلانی راوباسلې ده. او الله پاک سورۃ الیاسین کې وایي چې همیشه زیات خلکو ته دا یادی وما نغرقهم فلا صریح لهم چې زه غرقم داغه پر یاد رسوک نشته. او موږ وایو نه شیخ عبدالقادر جیلانی په الله زورور دی د روخونو تیلی چې کوم دی د الله نه د الله د پرشتې نه د اوم اسمان د پاسه اعلان دی کو او چې څنګه علاج که د روخونو تیلی ته نو پرشتې ورته وایي چې ته څوک وایي چې ته ما نه پیژنې وایي چې زه شیخ عبدالقادر جیلانی وایي چې بس تیلی واخله خو مخکې مزه ورنه ټول روحونه به واپس شي دنیا ته مخکې مزه ټول روحونه به واپس شي. دا هم لیکلي دي ښه دومره طاقت چې د الله په پرشته باندې ضرورتیا او د الله په حکومت کې ضرورتیا دومره پورې طاقتونه یې ول ورکړي دي. او علما به وایي ډېر ښکلی تقریر یې وکړو ډېر ښکلی تقریر نه د شرک نه ډک تقریر خلکو ته خلک یې چې کوم دی د جهنم کندې ته راکاګل کچرې توبه و نباسی ها پا توبه منی اللہ تبارک و تعالی در سل کال دیو سری شرک کری خوچه اللہ تراو گرزی و موحد شی اللہ تبارک و تعالی ورطا عرص مار کئی. نو ده دی وجه نزده اللہ نیریگم در دریم مسئله در فارد مبلغ چه تبا پخپل در اللہ تبارک و تعالی در ناپرمانه خلکو تا خبری نکئی تبا در اللہ در تابیداره خلکو تا خبری کئی او پخپل با در اللہ تابیداری کئی ناپرمانی با نکئی. نو دریم خبر در پار در تبلیغ درې طریقې د تعلیم د تغخولې چې زه د الله نه به یریږي او د الله تبارک وتعالی نه به خلاف ورزي ځان ساتي. ولې د الله تبارک وتعالی عذاب ډیر سخت دی د دې وجې نه سورة الهود کې شعیب علیه السلام فرمایي ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه زه چې کومې مسلې ته تاسو راغواړم دا غینا ستاسو نه خلاف نکوم د کوم سیز نه چې تاسو منې کوم دا غینا په خپل هم خلاف نکوم ان اريد الا الاصلاح زه اراده نکوم مگر ستاسو د جوړ جاړای. ار یو پیغمبر چې راغلی دی څنګه چې نبی علی السلام وای زه خلاف نکوم د الله نه دا رنګ پیغمبر شعیب علی السلام وای زه چې کوم سیز نه تاسو منې کوم دا غینا په خپل هم ګوره خلاف نکوم دا نه چې تاسو منې کوم په خپل خلاف کوم دغه رنګ د الله تبارک وتعالی دین ته چې خلق را بلې نو د دین به په ځان لاګو کوي د الله توحید ته خلق را بلې د توحید په مسله به ځان پوه کوي د توحید په مسله باندې کوم دلایل دي هغه خلکو ته پیش کوي. نو د الله د نافرمانۍ نه به خلک هم بچ کوي او په خپله به هم ځان بچ ساتي ورنه که د الله د عذاب په لپیټ کې څوک رالو د هغه عذاب ډیر لوی دی. من یصرف عنه هغه څوک چې واړولی شو یو مایزین په دغه رس کې د څه شي نه د عذاب د الله تعالی نه فقد رحمه نو تحقیق رحم وشو په ده باندې وذلک الفوز العظیم فوز المبین او دا د کامیاب اخکاره دې ته ادخال الهی ویلی شي څنګه چې د مبلغ په ژبه باندې د دې خبرو اقرار وشو یو دا چې زه بغیر د الله نه بل څوک معاون او مددگار نه نیوم. دویم دا چې اول نمبر غاړه کې خودونکې دریم دا چې د الله تبارک وتعالی د ناپرمانۍ نه سخ یریږم عذاب کې رانه شم. نو الله تبارک وتعالی دلته فرمایي چې څوک د الله تعالی د دې عذاب نه بچ شو نو تحقیق په ده باندې رحم وشه. نو که رحم غواړي دا خبرې وګوره چې کوم دل ته سوره الانعام کې دلائل د الله په وحدانیت باندې ذکر شو دارنګي په دې سوره الانعام کې د مبلغ د پاره کم درې طریقې د تعلیم تیرې شوې کم دلائل عقلی ذکر شو اغا په عمل کرا ولا الله تبارک وتعالى بدر باندې رحم وکي او د اخر ورځې د عذاب نه بچي الله دې زمونږه دغه نصیب کی کم چې د قران تعلیمات دي او د نبی علی السلام طریقې دي وذالک الفوز المبین او دا د کامیابی لوی دا کامیابی ښکارا په ډاګه غلای نو لوی کامیابی پکار دی چې هغه تسړی تابیدار شي الله دې زمونږ دغه تابیداری نصیب کړي کل غیر الله او ورته بغیر د الله نه اتخذون وليا مددگار کارساز فاطر السماوات والارض پیدا کونکي د اسمانونو د زمکه دي او هو يطعم او خوراک ورکوي ولا يطعم اغل خوراک نشي ورکولي قل تو ورته وای اني امرت ما ته حکم شوي دي ان اكون اول من اسلم چې شمز اول دا غچانه چې غاړه یک دي الله تعالی ته د الله دین ته ولا تكونن من المشركين او نشمز د شرک کونکو نه او مشته د شرک کوونکو نه ما ته حکم شوی دی چې مشته د شرک کوونکو نه کول ته ورته وای انی اخاف زیریګم ان عصیت ربی کچری نا پرمانی حکم خلاف حکم د خپل رب نه عذاب یوم عظیم د عذاب د ورځې لوی نه من یصرف عنه هغه څوک چې واړولی شو د دنه عذاب یوم اذن په دغه ورځ کې فقد رحمه نو تحقیق رحم وشه په ده باندې وذلک الفوز المبین او دا دی کامیابی لوی ومن زخزح عن النار و ادخل الجنه فقد فاز چا څوک چې د اور نه بچ شو او جنت ته داخل شو فقد فاز نو دی کامیاب شو.